1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Rotterdam is afgelopen avond een woning beschoten. De politie zegt dat er rond 22:30 meldingen binnenkwamen dat er schoten waren gehoord in de wijk Feyenoord. Niemand raakte gewond, wel is een ruit van een woning gesneuveld, laat de politie weten. Wie er heeft geschoten is niet bekend, ook het motief is onduidelijk. De beschieting in Feyenoord is het zoveelste schietincident in de afgelopen weken in Rotterdam. Meer dan 300 evenementenorganisaties gaan volgende week zaterdag de straat op om te demonstreren tegen het coronabeleid van het demissionaire kabinet. Afgelopen avond maakte het kabinet onder meer bekend dat festivals en andere evenementen vanaf 20 september zijn toegestaan. Bezoekers moeten dan wel een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Maar grote evenementen die eerder in september waren gepland kunnen dus niet doorgaan. De GGD's vinden dat het demissionaire kabinet de coronaregels voor mbo's en het hoger onderwijs te snel versoepelt. Ze mogen al vanaf 30 augustus onder voorwaarden weer open. Studenten hoeven dan geen 1,5 meter afstand meer te houden. Het OMT adviseerde om die versoepeling op 20 september te laten ingaan. De GGD is het daarmee eens. GGD-voorzitter Rauwvoet vreest dat er ook buiten de scholen geen afstand zal worden gehouden, terwijl veel studenten nog niet zijn gevaccineerd. Nog 1,8 miljoen mensen zijn niet beschermd tegen corona, zegt demissionair minister De Jonge. De groep is nog niet gevaccineerd of heeft nog geen corona gehad. Ze lopen volgens hem een grote kans om besmet te raken. Het kabinet kiest nadrukkelijk niet voor een vaccinatieplicht, zegt De Jonge. En noemt het laten prikken een verstandige keuze, maar het blijft een vrije keuze. Het weer blijft vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 14. Komende dag zon en stapelwolken bij 20 tot 24 graden. In het noorden een kleine kans op een lichte bui. Verder droog. De dagen daarna worden wisselvalliger. Na het weekend gaat de temperatuur ook omlaag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zeg, jongens van Vink, ik weet het niet zeker, maar volgens mij hebben we een primeurtje te pakken. Namelijk? We hebben voor het eerst iemand die meepraat, maar niet in de studio is. Namelijk op vakantie. Ja. Namelijk Stan. Vanuit? Ja. Waar bevind jij je op dit moment, Stan? Nou, ik zit op een thuiswerkplek van een vriendin van mij. En ik kijk uit over de skyline van Valencia. De bescheiden skyline van Valencia. Maar je weet hoe ze dat daar zeggen, hè? Valencia. Nou, hoe? Valencia. Ja, god. Zeg maar, nou hoorde ik, Stan. Nou hoorde ik, Stan, dat jij een zwembad daar hebt. Kun jij ons deelgenoot maken van dat zwembad? Ik kan het wel even laten horen. Want het fijne is, ik kijk dus uit op dat terras met daarachter die skyline van Valencia. Ja. En op dat terras staat een lauw warm bad. Horen jullie dit? Oh, dit klinkt zo zomers. Wat dit heerlijk, is wel echt het ultieme Spaanse bestaan in de grote stad. En ik heb het hier echt heel goed. Nou, weet je, Stan, dus, Vincent en ik hebben het hier ook best wel goed. Want de vrouw van Vincent, Mariska, die was naar Gouda geweest en die heeft echt de lekkerste stroopwafels meegenomen die ik ooit heb gegeten. Is dat je vrouw eigenlijk, Vincent, of je vriendin? Mijn vrouw, Mariska. Ja. Getrouwd. Getrouwd. Heel lekker. Dan loop ik die mis. Ja. Maar ik krijg er wel weer een hoop voor terug. Dingen als paella en... En patatas bravas. Sangria. Ja. Maar Valencia, dat is toch die stad met die fantastische drooggevallen rivier erin? Ja, nou ja, drooggevallen ooit. En nu is daar een prachtig park in aangelegd. Dat bedoel ik. Vandaag nog doorheen gefietst. Als een goed Nederlander betaamd heb ik natuurlijk een fiets gehuurd. En ben ik dwars door dat park, langs die prachtige musea die daar ook staan, ben ik naar het strand gefietst. En ik heb het zout nog in mijn haar, dus er zijn redenen om mij te benijden. Je bent een Spaanse god aan het worden, ik hoor het al. Ben jij al bruin of verbrand jij heel snel? Je bent een beetje bleek, hè? Ik ben een beetje bleek, dus misschien volgende week, want dan ben ik er ook nog in Valencia. Misschien ben ik dan wat bruin. Spannend. Dat gaan we, daar moeten we wel posts van maken, eigenlijk. Ja. Stan, stuur die foto's maar door. Laat maar komen. Before and after, ja. Precies. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Miro Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, dit is Vink, de podcastgids van Nederland met radio-essayist van NRC, Vincent Bijlo. Ah ja, inderdaad, ik ben weer present. Volkskrantman en vakantieman, eigenlijk nu ook standpuntman. Buenas noches. Met een beetje vertraging. En ik, Milou Brand, zonder krant. En we gaan 4 podcasts bespreken. Want zelfs als wij vakantie vieren, dan zijn wij aan het werk. Zo blijkt maar weer. Ja. Uiteraard. 3 podcasts zijn aangedragen door ons. En de laatste komt tot ons via jullie. We gaan sterren geven. Stan, zal ik dat even uitleggen? Of lukt dat vanaf die afstand wel? Oh, ik weet nog steeds hoe dat sterrensysteem werkt, hoor. We hebben er 0 tot 5. We delen ook halve sterren uit. En we laten veel fragmenten horen. En we geven natuurlijk onze mening. Ja, dat klopt. En je kan contact met ons hebben. Namelijk via de mail. Dat is vink@avrotros.nl. Maar je kan ook bellen. Dat staat de voicemail 24 uur per dag uit. 035-671-7000. Ik zal het nog een keer doen. 671-7000. Ja, en het is wel leuk. Want ik heb een berichtje gekregen via Instagram. Dat kan namelijk ook. Ik heet @Milou_Brand. En ik heb gekregen daar vanuit Noorwegen, Oslo. Ja. Hoi Milou, ik vind dat je goed bezig bent. Ik luister graag naar je. Je laat niet over je heen lopen. Ga zo door. Ik bedenk me net. Ik ben eigenlijk nog wel op zoek naar een soort podcast die luisterboeken recenseert. Denk je dat die bestaat? En zo ja, kun je die eens aanpakken met je vinkmatties? Groetjes uit Oslo. Ja, nou, die bestaat nog niet. Ja, er bestaan wel wat. Want Tinium, bijvoorbeeld de grootste producent van luisterboeken, heeft een podcast. Maar dat is niet echt een recensiepodcast. Ik was eigenlijk van plan om zelf een luisterboek-recensiepodcast te gaan maken. Oh, wow. Omdat hij er inderdaad... Misschien is hij er wel, onlangs. Want het aanbod gaat natuurlijk zo snel vooruit. Mm-hmm. We gaan informeren. Wie was dit eigenlijk? Bart. Oké, Bart. We gaan informeren. Misschien kun je samenwerken, Vincent. Ja, Stan, wil jij niet meer door mijn instarts heen praten? Ja, maar ik wil zo graag mijn zegje doen. Ja, weet ik. Ja, maar dat mag je ook nog doen, want we hebben een hoop podcasts die we dus gaan bespreken. 4 in totaal. We beginnen met Speurwerk. Speurwerk. Dan, Vincent. Womanhood Stories. Dat is dus woman, maar dan is op de plaats van de A staat een X. Zodat het ook mannen kunnen zijn. En hen, ook hen. Denk je? Hen. Ik dacht dat die X ook staat voor dat het woman en women. Zeg maar meervoud en enkelvoud. Woman en women. Nee, volgens mij staat die X voor... Dat kan natuurlijk ook. Ja. Women ik of woman. Intersexen. Dus het is een multi-interpretabele X. Stan zat ook op het intersexenspoor. Nou, wellicht zit ik ernaast. Daarna bespreken we Alleen op een eiland. En tot slot heeft de luisteraar aangedragen de Kookboekenclub. Maar we beginnen dus met Speurwerk. Yes! Ja, eindelijk. Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar. Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen? Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investico's nieuwste publicaties en laten zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Simone Peek. En ik ben Sylvana van den Braak. Deze aflevering gaat over... een ooit veroordeeld witwasser die eigenlijk de afgelopen 20 jaar aan het uitbreiden is met vastgoed in het centrum van Amsterdam. Wij kijken naar een casus waarbij allemaal rode vlaggen omhoog zouden moeten gaan bij allerlei instanties. Welkom bij Speurwerk. Vandaag gaan we luisteren naar het onderzoek van Romy van den Burg en Marieke Rotman. We volgen ze tijdens het onderzoek naar de beruchte familie Chaudhry. Want begin deze eeuw werden 4 broers van de familie Chaudhry veroordeeld tot enkele jaren gevangenisstraf voor het witwassen van crimineel geld en ondergronds bankieren. Maar inmiddels heeft een van de broers een vastgoedimperium in het hart van onze hoofdstad kunnen opbouwen. Ondanks allerlei geweldsincidenten, overtredingen en bestuurlijke maatregelen die ze zijn opgelegd, koopt hij nog steeds pand na pand op. Ja, wat een fijne podcast, Stan, die je hebt aangedragen. Ja, dit is van Investico. Dat is misschien bij het groot publiek niet heel bekend als medium. Het is een platform voor onderzoeksjournalistiek. Mm-hmm. En zij werken heel veel samen met verschillende... kranten, tijdschriften, misschien ook wel bij de radio als ik erover nadenk. En zij doen, zij maken onderzoeksverhalen, onderzoeksjournalistiek. En dit is de podcast waarbij ze het proces volgen en ook doorpraten over het onderzoek. Hoe het heeft plaatsgevonden. En voor mij als journalist vind ik het misschien wel extra interessant, omdat je een kijkje in de keuken krijgt. Ja. Maar ik denk ook dat het voor de luisteraar een hele fijne manier is om die toch best wel taaie journalistiek, want het gaat hier over het verhandelen van panden en onderzoek doen naar naar geldstromen. Om die toch over het voetlicht te brengen. Ja, het is ook. Want hetzelfde verhaal stond ook in De Groene. Daar heb ik het ook gelezen. En dat vond ik eigenlijk veel minder goed overkomen. Ik heb dat niet gelezen. Ik heb alleen deze podcast gehoord. Maar wat zo fijn aan is, en wat jij ook zegt, mijn journalistieke hart gaat hier ook wel sneller van kloppen. Je wordt helemaal meegenomen in dat verhaal. En dat is een soort detectiveje spelen. En je hoort hoe ze dat hebben aangepakt en de slimmigheden die ze hebben toegepast bij het onderzoek doen naar deze vastgoed. Wat ook zo goed is, ze doen het op een ontzettend heldere manier. Want je raakt nooit verdwaald in het woud van gegevens. Want je moet je voorstellen dat ze gaan al die panden traceren die man van die familie Chowdhury, zijn criminele, een gedeeltelijk criminele familie, waar ook een aantal mensen al van veroordeeld zijn. Ze gaan al die panden, gaan ze gegevens vanuit het kadaster halen. En dat gaan ze dus helemaal uitpluizen. Maar meestal is het zo dat als je dit soort podcast hoort, dat je inderdaad op een gegeven moment verdwaald raakt in het woud van details. Ja. Maar op de een of andere manier gebeurt dat hier dus helemaal niet. Ik heb zelf het Groene Verhaal ook gelezen. En ik ben het helemaal met je eens, Stan, dat deze podcast op zich veel duidelijker is. Zullen we nog even een stukje luisteren naar waar ze het hebben over een van die slimmigheidjes die ze aan het toepassen zijn in een onderzoek? Allereerst brengen de journalisten in kaart welke panden in het bezit zijn van meneer Chowdhury. Romy legt uit hoe dat er precies uitzag. Nou, het is dus eigenlijk een kaart van de stad. Alleen zie je dan alles in blokjes met nummers. En alles staat voor een stukje eigendom eigenlijk, met een cijfertje. Dus je kan precies zien hoe groot alles is en wat waarop aansluit. En toen hebben we al die stukjes uitgeknipt en dan precies zo over elkaar geschoven tot je die hele straat had. En toen konden we zo met markers gingen we inkleuren welke stukjes allemaal van hem waren. Zo kregen we ook echt een beeld van wat hij allemaal had. En vonden we ook dat je dus kon zien dat hij bijvoorbeeld aan Nieuwsuit Voorburg wel een pand koopt. En dan een paar jaar later koopt hij het pand aan de Spuistraat aan de andere kant, waardoor hij een soort doorlooproute heeft. En dat deed hij eigenlijk overal. Dus iedere keer als je dus de kaarten zo naast elkaar ging leggen en de straat naast elkaar ging leggen, sloeg het opeens ergens op dat hij niet zomaar random panden koopt, maar hij maakt echt een soort doorgangen. Vervolgens hebben we eigenlijk alle panden waar incidenten zijn gebeurd, hebben we een stickertje gegeven met wat is daar gebeurd. Weet je, bijvoorbeeld die zes panden die dan, vandaag waren er vijf van die familie, die gesloten waren op basis van de opiumwet, die kregen een eigen kleurtje. We hebben, als bijvoorbeeld, er zijn een aantal schietincidenten geweest in die straat. Er is een illegaal bordeel opgerold. Die kwamen ze toevallig tegen toen ze toen de brandweer kwam kijken voor brandveiligheid. En toen bleken er opeens allemaal illegale bewoners te wonen. En vonden ze een aantal, eigenlijk een illegaal bordeel in zijn pand. Dus heeft hij eigenlijk alleen een boete gekregen voor het illegale verhuur, maar het bordeel is nooit een zaak van gekomen. Dus ja, dus al die incidenten zo naast elkaar. En dan zie je dat zo, die hele straat. En dan zo midden daarin zit zo het politiebureau. Daar zit gewoon zijn hele imperium zo omheen gebouwd. Ja, pijnlijk toch ook voor die politie. Dat ze dat gewoon dan niet in de gaten hebben. Ook wat er dan allemaal plaatsvindt. En dat deze twee journalisten dit even zo allemaal uitzoeken en op tafel gooien. Dan denk je van, ja, wat zijn we dan aan het doen? Ja, nou, dat zeggen ze ook ergens. Dat de politie soms aan zulke bureaucratische dingen gebonden is. Of het ook een te groot project vindt. En dat is ook gelijk het nadeel. Want ze zeggen, het is zo groot dat het alleen maar uitdijt. En als je zo'n familie dit soort dingen te lang zijn gang laat gaan, dan vermengt de bovenwereld zich dusdanig met de onderwereld dat daar voor gewone mensen eigenlijk nauwelijks meer tussen te komen is. Ja, daar kan ik wat dat betreft uit eigen ervaring spreken. Er is geen huis meer te koop. Vertel. Er is geen huis meer te koop voor mij daar. Nee. Niet dat ik. Dan moet je bij de familie Chowdhury. Een crimineel verhaal. Wat zei je dan? Ja, nee, ik hoopte eigenlijk inderdaad op een spannend verhaal over jouw criminele verleden. Oh, nee, dat houd ik liever even geheim, alsjeblieft, dank u wel. Ja. Nee, maar dit is een hele interessante podcast. Wat ik me wel afvroeg is... er zijn twee vrouwen die presenteren het. Zij zijn zeg maar de hosts van de podcast. En we hebben ook nog twee vrouwen die het onderzoek doen en daarover vertellen. Ja. Dus ik vroeg mij af waarom we ook twee vrouwen moeten hebben die de host zijn. Waarom volstaat één niet? Want ze hadden ook niet echt een verschillende rol, voor mijn gevoel. Het werden veel vrouwen zo, die ja, waarvan ik niet zozeer het nut in zag. Dat ze er allemaal in zitten. Ik dacht, doe één presentator. Ik moet zeggen, ik heb er naar geluisterd alsof ze met z'n allen één verhaal vertelden. En daarbij heb ik me ook niet gefocust op wie welke rol precies had. Mm-hmm. Het is niet per se nodig, maar ik vond het ook niet storend bij de... bij het verhaal. Ja, ik ga me dan wel zitten afvragen van waarom moeten twee vrouwen het presenteren? En dat leidt mij dan al een beetje af. Maar ja, ik had me daar ook niet door kunnen laten afleiden natuurlijk. Heeft maar dat niet te maken ook met de andere afleveringen waar dat wel nodig is? Heb jij er meer gehoord, Stan? Ja, ik heb, want elke aflevering is eigenlijk een journalistiek onderzoek dat ze bespreken. Dus er is een aflevering over de anti-abortuslobby in Nederland. Een aflevering over het haar van Oeigoerse vrouwen dat voor haar extensions hier volgens mij ook in Nederland gebruikt wordt. En daarbij zijn Simone en Sylvana altijd de hosts. En dan spreekt ze inderdaad met één of twee journalisten. Bijvoorbeeld het abortusverhaal wat ik net noemde. Dat was een onderzoek dat werd gedaan door 5 journalisten. Mm-hmm. Maar daar was er gelukkig wel maar één persoon aan het woord. Ja. Mm. Nou ja, dat was mijn ding. Nou en ja, ik heb me er ook niet echt aan gestoord. Maar het is inderdaad wel, het hoeft niet per se. Want het zou ook één iemand kunnen zijn. Wat is Hawala-bankierenstand? Nou, dat weet ik niet. Volgens mij is dat... Ik wou het nog googlen, maar daar was ik niet toegekomen. De Hawala is een zuiver informeel systeem, vooral gesitueerd in het Midden-Oosten, waarbij er geen afschriften of verrekeningen plaatsvinden. Oh, dat is dat gewoon. Oh ja, oké. Wat ik trouwens ook wel heel interessant vond, was haar ontmoeting met die Chaudhry. Ja. Dus in een hotel. En dat hij steeds maar zei, vertrouw je me al? Ja, dan moet dus ik vind het een heel goed, omdat zij zo ontzettend fris en onbevangen zijn. En het gewoon echt het idee hebben van, dit moet gewoon worden uitgezocht. En als de politie het niet doet, dan doen wij dat maar. Ja. Want hoe komt zo'n man aan dat geld? Hoe komt zo'n man aan 20 miljoen van de Rabobank? Waarom gaat daar niet een belletje rinkelen? Ja. Ja, en met open vizier dus inderdaad ook de confrontatie aangaan met zo'n bankier in plaats van over hem te praten. Want dit gebeurt, wat hij doet is in principe legaal. Hij is ook vrijgesproken, wel een hoger beroep van misdaden eerder, van het witwassen van crimineel geld. Ja. Dus dat maakt hun journalistieke werkwijze ook heel integer. Ja, en daar zijn ze zo duidelijk over. Dat is ook leuk. Ze leggen ook uit van, we vinden het toch belangrijk om hoor en wederhoor te doen. En dat lichten ze dan ook toe. Dus ja, heel compleet. Tegelijkertijd ook heel compact. Want het duurde, de aflevering die duurde 20 minuten, geloof ik. Iets langer. 26 of zo. 26, ja. Nou, dat vind ik echt hele mooie informatie. Maar weet je wat ik zo interessant vind aan dit soort dingen? Dit is dus echt een nieuw... Ze hebben echt een nieuw kanaal gevonden. Een nieuw medium gevonden om dit soort onderzoek te presenteren. Ja. Dat is buitengewoon belangrijk. Omdat er natuurlijk... er is bij veel, met name jongeren, natuurlijk sprake van ontlezing. Maar dit is... Als het ook met audio kan, dat is waanzinnig interessant natuurlijk. Ja. Zullen we sterren gaan geven? Yes, dan moet Stan beginnen. Ja. Ja, ik geef er 4,5 ster. Ook nog fijn dat ze het niet helemaal hebben uitgesmeerd en allemaal gekke literaire zijpaadjes hebben genomen, zoals sommige onderzoekspodcasts dat doen. Gewoon heel zuiver, heel integer. 4,5 ster. Zuiver op de graad. Vincent? Daar sluit ik me geheel bij aan. Spannend, want dat doe ik ook. Dus het is 3 keer 4,5 ster. En dat is dus bij elkaar 13,5 ster. Zo, de billen zijn. En dan gaan we even een plaatje opzetten in de tussentijd. Terwijl ik de score eventjes netjes opschrijf. Ja. We gaan luisteren naar Doe Maar met Sinds een Dag of Twee. Oh, gezellig. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, aangenaam verdoofd. Ik was haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Ja, dat was Doe Maar met Sinds een dag of twee. 32 jaar. 32 jaar. We gaan door met de volgende podcast. Boemxenhood. Welkom bij een nieuwe episode van Womanhood Stories. Vandaag is een hele bijzondere aflevering. Eén, omdat ik alleen zit zonder mijn wederhelft Mai. Die zit thuis met een hele heftige hooienkoortsaanval. Dus ik doe het vandaag alleen. En omdat ik met vier geweldige powervrouwen aan tafel zit voor Meskina de film. Dus ik ga even van links die kant op. We zitten hier met Soendos. Welkom. Dank u. Soendos, jij speelt Amira in de film. Yes. Daria de regisseur. Shout-out naar Magi, sowieso. Zeker. Dan hebben we Mariam, Leila in de film. Ik spreek het echt op zijn Iraans uit, Mariam. Ja, perfect. Okay. En Juman. Ja, spreek ik ook goed uit? Heel Juman. Goed. Jij speelt Malika in de film. Yes. Toch? En ik zei net al volgens mij Leila in de film, de hoofdrolspeelster. Ja. Alright, we beginnen eigenlijk bij elke Womanhood episode met de get-to-know questions. Omdat we niet zo heel veel tijd hebben, doe ik er maar twee. Maar ik vind het toch wel heel leuk om te weten van iedereen. Wat was jullie allereerste baantje ooit? Dus dan begin ik aan deze kant. Loverboy. Mijn allereerste baantje was bij kantoorvakhandel. Ja, zo begint hij. Stan. Ja. Oh nee, Vincent. Jij had hem ik had hem maar gedaan. Hij is geluidstechnisch erg slecht. Dus je moet heel goed opletten wat wie zegt. Dat heeft ook wel weer een charme van zo'n tafelgesprek. Hij verandert ook, want aan het eind, de laatste drie minuten, wordt hij opeens stereo. Oh. En wat ze daar aan het doen zijn, weet ik niet zo goed. Maar er is iets misgegaan. Oh ja, het is ook de niveaus zijn heel verschillend. Ja, dus hij is ook niet gecomprimeerd. Je moet eigenlijk altijd dat soort dingen. Ik heb zelf ook wel eens, als ik zelf iets opneem van een podcast, dan gooi ik er gewoon wat heftigere compressie op. En dan haal je het wel weer op. Dus dan lukt dat nog wel. Maar dat komt deze ruimte denk ik niet, want die was vrij hol. Hmm. Dus, ik heb ook, het zijn ook YouTube-filmpjes. Of althans, Instagram, van alles. Oh. Dus het is een podcast en een video-opname. Oh, dat gaat vaak als je die video-opname ziet, Dan zitten ze ook aan een lange tafel tijdens in een soort bijna persconferentie-achtige setting. Mm-hmm. Dus dat is denk ik ook, dat draagt bij aan de wat mindere geluidskwaliteit. Ja. Maar goed, dit gaat dus af. Je hoort hier de cast van de film Meskina. En dat is een film over een worstelende dertiger in een multiculturele wereld. Bij wijze van spreken worstelend, hè? Bij wijze van spreken. Met het leven en met de dingen. En Mahi is er dus niet, dus je hoort nu Shiva. En dit is een ontzettend leuke, spontane, prettige podcast. Soendas El Amali zit er aan tafel, als comedian. En dan Mariam Hassouli, die we allemaal kennen als Dunja in deze. Yeah. Die een tijd helemaal niet gespeeld heeft. Daar komt hij die podcast ook op terug. Omdat ze zo'n last had van framing en allerlei haatberichten en zo. En Daria Bukvic zit daar aan tafel. Wij hadden het laatst over Daria Bukvic, Stan. Ja. Dat zo'n geweldig iemand was. Zeker. En niet te vergeten, Jumaan Fatal zit er die, ook. Die zit er ook, ja. Ja. En Daria is natuurlijk de regisseur die bijvoorbeeld vorig ook Othello heeft geregisseerd. Een ongelooflijk mooie nieuwe, frisse versie daarvan. En die nu ook artistiek directeur van Oostpol geworden is. En zij hebben dus met z'n allen deze film gemaakt, omdat ze dachten van zo'n film is er niet. Als je mensen van kleur ziet, dan zijn ze of misdadiger of pooier. Houden ze hetzelfde. Of ze zijn slachtoffer, worden verkracht. Of... Ja, of vrouwen die zijn slachtoffer van hun eigen cultuur. Ja, precies. Ja. Dus zij wilden heel graag deze film maken. En het is dus gelukt, want hij draait dus nu ook nog steeds. Ja, nee, want het is in deze podcast, het is een bijna een soort van feministisch platform, dat womanhood. Ja. Ik had het er nog even opgezocht, die term dat de A een X is. Dus eigenlijk is het wom, X en hood. Dat komt voort uit de vrouwenbeweging in de jaren 70. Dat ze niet het woord man in de woman wilden hebben. Ja. Dus dat was de oorzaak. Maar dus zij interviewen de makers van deze film ook over de zaken waar zij tegenaan lopen als vrouw zijnde, maar ook als vrouw met een biculturele achtergrond, zoals ook de oprichters van van de podcast. Ja, maar het leuke is dat ze het op een hele prettige, geestige manier doen. Ze zijn op geen enkele manier geradicaliseerd. Nee, dat klopt. Maar dat zijn vooral de vrouwen die hier te gast zijn. Want verder is het een beetje toevallig, heb ik het idee, dat er zo'n leuk gesprek uit voortkomt. En want ik was niet bijzonder onder de indruk van het niveau van de vragen die worden gesteld aan die vrouwen. Nee, dat vind ik wel. De vragen zijn erg schools. Want zij leest echt haar vragen op. Ja. Dat hoor je. Het is net alsof ze dat op. Het is een soort. Alsof het een schoolinterview is. Ja. En die vrouwen die maken dat hele gesprek natuurlijk. Ja. Stan? Het werkt niet goed, want je hebt één presentator in deze aflevering specifiek. Ja. Tegenover vier vrouwen, wat gewoon best wel veel is voor 30 minuutjes podcast. Dus met niemand kan je de diepte in. En alsnog, je merkt wel dat er leuke chemie is tussen de gasten en ook tussen de gast en de presentator. Maar zij lijkt ook wel onder de indruk te zijn van van haar gasten, van de powervrouwen die aan tafel zitten. Dus ik heb dan ook nog wel even doorgeluisterd bij andere afleveringen. En dan zijn er juist weer twee hosts tegenover één gast. Hm. En dan kan je ook, dan konden gesprekken iets losser komen, wat meer de diepte ingaan. Ja, want het waren een beetje die standaardvragen. Die door een soort van lijstje, op een lijstje stonden en werden afgewerkt. Leuke antwoorden dus op kwamen. Maar zullen we nog even een stukje luisteren? Ja, doen we. Dat is naar Mariam Hassouli. Hassouli of Hassoudi? Hassouli. Hassouli. Zij is hier aan het woord. En vrouwen worden neergezet als slachtoffer van hun eigen cultuur. Ze hebben geen stem, geen agency, geen wilskracht, geen verhaallijn, helemaal niks. Je moet al blij zijn dat je in beeld bent, dat je ergens rechts achter in een hoek staat. Dus ik was daar gewoon klaar mee. Mm. En of je wordt helemaal gewhitewashed. Dus dan speel je een Stephanie. Ja. Maar ja, dan weten ze niet wat ze met je aan moeten. Dus je speelt dan Stephanie. Goed, je bent nu een van ons. Maar je hebt dan ook geen verhaallijn of een stem of niks. Dus je mag af en toe koffie komen halen en brengen en dossiers ophalen en dat soort dingen. En een scène openen met hier heb je het dossier. En dan ben je weg en dan 3 minuten scène en dan kom je een scène binnen. Ruud wil spreken. Snap je? Dat is dan jouw rol. Ja, we lachen, maar het is echt wel heel heftig. Ja, en dat zo 20 waar. Jaar, weet en de locatie wel. Is ook een restaurant. Een restaurant of zo, weet je wel. Terwijl Shiva beseft, deze vrouw heeft een Emmy. Ze heeft een Emmy! Ik wou net zeggen. Nederlandse actrice zus ja. die Emmy heeft. En nog steeds wordt ze gevraagd voor dit soort bullshit. Ja, maar ik wou sowieso al zeggen, de eerste vrouw met een Nederlandse Netflix special, toch? Jij hebt meerdere prijzen gewonnen. Jij bent ook voor een gouden kalf, toch? En Emmy, dus we zitten hier echt... Ik moet echt zeggen, ik voel me vereerd om met zulke vrouwen aan tafel te zitten. Ik ben nog steeds, na 20 jaar, nog steeds een struggling actress. Vecht voor de kruimels. En daar moet je dankbaar voor zijn. Dus toen ik gevraagd werd voor Meskina, en ik had nog niks gelezen, was mijn eerste reactie, nee, I'm out. Hmm. Ja, gelukkig heeft ze uiteindelijk wel toch ervoor gekozen om wel mee te doen. Dit is wel heel erg onthullend, maar ook heel erg chockerend dat haar dit is overkomen. Maar hoe ze het vertelt, en omdat het zo'n veilige omgeving is, krijg je een heel mooi natuurlijk gesprek daardoor. Ja, dus daarom... Je hoorde hier in dit gesprek ook eventjes waar het... wel waar altijd de pijn zit tussen podcasts die ook gefilmd worden. Dus dan ging het erover, jij hebt een Emmy, jij hebt een Netflix special en jij hebt allemaal awards gewonnen. Maar volgens mij wees ze daarbij dus naar Soendos over die Netflix special. Ja, precies. Daria Bukvic over die awards. En dat vind ik, dat is altijd ingewikkeld aan beeld versus geluid, want je moet dan toch meer uitleggen. Ja. Oh ja, maar ik ben eraan gewend, want ik heb dat beeld nooit. Ik had het niet in de gaten, dit. Dat is nieuw. Nee, ja, ik denk dat het er dan vanzelf bij. Maar ik vind juist dat dit, daardoor krijgt het een hele open sound. Ja. Maar ja, goed. Ik heb dus wel het idee dat het toeval is dat dat ontstaat. Dat maakt dat ik niet vind dat het een hele goede podcast is. Verder. Nou, ik vind hem wel heel eigen. Behalve dan die voorgelezen vragen. Nou ja, en dat is toch de podcast. Kijk, de aflevering is leuk geworden. Dus ik zit een beetje in dubio. Want het eindresultaat is interessant. En ik heb er met veel interesse zitten luisteren. Maar ja, als je een podcast moet beoordelen, dan ja, waar moet je dan... Beoordeel je alleen het eindresultaat? Dat vind ik even lastig. Ik wel. Ik neem dan... als we... langzaam richting de uitgang, richting de sterren lopen. Ja. Dan neem ik dit alles wel mee. En wat je ook zegt, ik heb met veel plezier geluisterd. En ook naar die andere aflevering vond ik ook aardig. Maar ik heb het gevoel dat er nog heel veel potentie zit. Want het is wel een hele leuke show, maar iets misschien scherper durven kiezen. Bijvoorbeeld of audio of video. En een intiemere setting durven creëren waarbij je ook die voorgeschreven vragen kan loslaten. Ja. En dan kom ik toch 2,5 ster. Oké, ja. Het is leuk dat ze al die vrouwen ook bij elkaar hebben gekregen. Dat is sowieso een prestatie op zich, lijkt me. Dus ja, dat vind ja, ik ze wel. Ze mochten op de persdag van Meskida was het. Daar was het. Dus daarom mochten ze daar aan zitten. Ja. Oei. Zal ik? Ja, ga doen maar. Ik geef 3 sterren. Ik ook. Omdat het... er zit veel meer in. Maar ik vind het wel ontzettend prettig om naar te luisteren. Ik zit eigenlijk ook bijna aan die tafel. Oké. Okay, en Stan, jij zei 2,5, toch? Ja. Oké, okay, dat komt op een totaal van 8,5 ster. En dan gaan we alweer naar de derde podcast. Alles wordt een onderneming als het niet aardappelschillen is of afwassen. Of de kliko buiten zetten. Dan wordt het een onderneming. Dan moet daar heel lang over piekeren en peinzen. Hoe het moet allemaal aanpakken en of het wel goed gaat aflopen. Ik ben Hans Dorrestein. Ze hebben me zo gek gekregen om weken op een eiland te gaan zitten. Voor een tv-programma met de toepasselijke titel Alleen op een eiland. In deze podcast doe ik verslag van mijn gemoedstoestand tijdens de opnames. Dat doe ik door tegen eindredacteur Annette Bakker aan te zeuren. Zij denkt dat ik diepgang heb en wil die naar boven krijgen. Meestal komt ze van een koude kermis thuis. Ja, binnen. Hé, hey Hans. Hé, hey, Annette. Zo. Oh, ik zie je tas al staan. Ja, ik heb het vast klaargezet. Ja. Ik ben al bezig. Een beetje. Morgen vertrek ik naar Rottumerplaat. En aan de keukentafel bespreken we nog maar eens wat we gaan doen. Welkom bij aflevering 1 van de podcastserie Alleen op een eiland voor Omroep Max en NPO 2. Verheug je erop? Nou, weet je, ja, enerzijds wel en anderzijds zie ik ik zie alleen al tegen het pakken van de tassen op. Ja, ik heb deze podcast aangedragen. Ten eerste omdat dat gegeven alleen op een eiland me al heel erg aanspreekt. Ik ben dol op onze Waddeneilanden. En je ziet dan ook de foto erbij van Hans Dorrestein op een waddenachtige setting. Dus ik wist al hoe laat het was. En ik dacht ook meteen terug aan, ja, ik was er toen nog niet, dus ik heb het niet live mee kunnen maken, maar aan Godfried Bomans en Jan Wolkers, die ook, en dat is dan precies 50 jaar geleden, op Rottumerplaat hebben gezeten. Maar daar was jij wel bij, hè, Vincent? Althans. Ik was daarbij als 6-jarig mannetje. Wij waren op dat moment op vakantie op Vlieland. En wij waren daar dus in de buurt. Dus ja. We hoorden ook dezelfde meeuwen, dachten we. We waren bij aan dezelfde zee. En we hoorden daar elke dag Godfried Bomans bij Willem Ruis. Dorrestein zegt ergens Willem Duis, maar het was Willem Ruis. Verslag doen. En dat ging gewoon via een soort... Ze hadden een soort paal met een zender gemaakt. En er zat een soort walkie-talkie, een soort portofoon aan. En daar je kon ook niet tegelijk praten. Dus je moest ook steeds overzeggen. Ja. En ja, wat Dorrestein nu doet is wel heel anders, hoor. Want Bomans en Wolkers zaten daar echt helemaal alleen in een tent. En Dorrestein zit in huisjes en er komen mensen langs. En dus het is wat dat betreft een stuk aangenamer en minder ontberingen, ja, hoeft hij te lijden. Bovendien, Dorrestein is al 80 overigens ook. Ja. 81. Ja. Op zijn 50ste verjaardag dichtte hij: mijn God, wat is het leven prachtig. Nog 30 jaar, dan ben ik 80. En het is hem dus gelukt. Hij is in ieder geval al zo ver gekomen. Gewoon, ja. Ja. Maar in deze aflevering zit hij nog niet op het eiland. Hè. Dit is de voorbereidende aflevering. Hij is zijn tas aan het pakken, heeft daar helemaal geen zin in. Vindt dat moeilijk. Hij ziet er ook een beetje tegenop. Ja, maar dat ziet hij tegen alles. Dat is altijd zo. Dus met optreden ook zo. Hij is zelfs ook wel eens een keer, was nog samen met Levi Weemoed, is hij ontsnapt uit een theater. Vlak voordat ze moesten beginnen. En toen zijn ze keihard weggereden. Echt? Ja. Uit hij ziet er heel erg tegenop, maar als het dan helemaal begint, ja, nou, dan rost hij op die piano en dan is hij weer helemaal thuis. Dus dat is altijd zo. Dan heeft hij er zin in. Stan, hoe heb jij daarnaar geluisterd? Nou ja, ik heb ook een soort van jeugdherinnering aan de Bomans Wolkers experience, maar dan aan een kamer in het verleden. Dat was in volgens mij 2010 of zo. Een podcastserie, of een, eigenlijk voor de avonden was het gemaakt. Dus voor het radioprogramma dat toen nog bestond. Een programma waarbij ze ook geïnspireerd door Bomans en Wolkers, BN'ers, of interessante schrijvers, denkers, et cetera, naar een klein huisje stuurden. En daar gingen ze inderdaad helemaal alleen heen, een week lang. Dat was dan volgens mij ook op een eilandje in het Lauwersmeer, dus niet op Rottumerplaat. Ja. Maar dat vond ik echt destijds een hele leuke podcast. Want je kreeg echt mee hoe het leven daar was. En dat miste ik een beetje in deze podcast. Want het is bijna, ook als je doorluistert, want de eerste aflevering die vindt helemaal plaats bij Dorrestein thuis. Maar later op dat eiland, dan ging het helemaal niet over het leven op het eiland en... Nee. Of dan werd er wel eventjes een vogeltje genoemd. Maar de ontberingen kwamen niet aan bod. Of het bestaan. Maar het ging gewoon de hele tijd over Hans Dorrestein. Hoe sympathiek ik hem ook vind overkomen. Het gaat heel erg over Dorrestein zelf, inderdaad. Want hij leest ook constant voor het eigen werk. Of Annette Bakker vraagt hem om voor te lezen het eigen werk. Dat is overigens ook, want er is een televisieprogramma bij. En de kritiek op dat programma is dat eigenlijk ook. Ja, dat heb ik gelezen. Het gaat constant over Dorrestein. Maar goed, in een podcast mag dat toch ook? Hij is alleen op dat eiland. Ja. Ja, maar ik vond het een beetje teleurstellend. Want ik had gehoopt op een podcast over de seizoenen en het weer en hoe het bestaan daar is. Oh ja. Maar je krijgt dus eigenlijk meer een... Wat ook hartstikke leuk is, want het is een heerlijke verteller, hoor. Maar het stelde een beetje teleur. Ja, hij had net zo goed thuis kunnen blijven dan, wat dat betreft. Ja. Ja, echt waar. Ja. Hmm. Ja, Dorrestein is natuurlijk ook een vogelaar. Hij heeft natuurlijk dat programma met Nico de Haan gehad, de Baardmannetjes. En hij weet veel van vogels. En dat komt ook wel aan bord, want er kwamen ook mensen in dat televisieprogramma. Ook zelfs Lies Vissendijk komt daar langs om naar vogels te kijken. En Hij wilde eigenlijk Rob Schouten nog meenemen, de dichter en columnist, ex-columnist van Trouw. Ja. Maar die was niet bekend genoeg. Oh, dat was de reden, ja. Ja, dat was de reden. En hij leest in die eerste aflevering die wij dus gedaan hebben, leest hij een gedicht waarom Rob Schouten wordt. Het is zo'n ongelooflijk mooi gedicht. Ja. Wat ook heel veel zegt over Dorrestein zelf. Ik ging ter zelfmoord op de dijk op. Gaat dat gedicht. Dorrestein heeft ook heel veel van dat soort gedichten geschreven. Zelfs over een poging tot zelfmoord. Waarbij hij een zak van de HEMA om zijn hoofd doet. En dan lukt het niet en dan wordt hij wakker. En dan staat er op die zak: HEMA, echt waar voor je geld. Oh jee. En dat is dus heel erg Dorrestein. En dat doet hij die hele podcast door. Ja, kijk, als je van Dorrestein houdt, is het geweldig. Is het thuiskomen, ja. Die man die gaat al mijn hele cabaretleven mee. Ik ken hem ook een beetje. Ik dacht, het is ook wel leuk. Ik ben nog even in het beeld- en geluidarchief gedoken om even een stukje te horen van Godfried Bomans en hoe hij dan verslag doet vanaf dat eiland. Het is heel leuk. Nu voor het eerst is er een hele grote duif. Maar het is dan ook pas 3 minuten geleden bij mijn tent gekomen. Het is wel geen belangrijke mededeling, maar weet je, er gebeurt hier helemaal niks. Dus alles wat hier gebeurt, dat meld ik. Als ik zeg dat niks gebeurt, dan klaag ik niet, want dat is juist het leuke. En ik ben ook enorm benieuwd waar we het elke dag om 12 uur over gaan hebben, want dat vind ik een boeiende vraag. Wat gebeurt er eigenlijk als er niks gebeurt? En wat valt er dan nog te praten? Maar ja, dat is jouw zorg. Over. Ja. Over. En maar, Bomans, dat was destijds natuurlijk wel een behoorlijk drama. Hij is niet lang daarna overleden. En mensen hebben ook verband gelegd tussen die week op Rotterdamplaat en zijn overlijden. Wolkers vond bijvoorbeeld een hele klomp vol met sigarenpeuken. Dus die man die had de hele week die sigaren zitten roken. En ja. Ze dan niet eens begraven of zo. Nee, die had hij in een klomp gedaan. Ja. En het was een totaal geen natuurmens. Die man, Bomans. Dat was een bureauman. En Wolkers, die genoot juist enorm. Oh man, die heeft nog een zwangere zeehond opengesneden. Ja, verschrikkelijk. Nee, maar ik heb die dood was en toen heeft hij het kind er nog uit weten te redden. Als ik op zo'n eiland zou zitten een week lang, ik zou eerder een Wolkers zijn, denk ik, dan een Bomans. Jij wel, hè? Ja, ja. Maar ik ben ook niet intellectueel. Maar wat zei je dan? Ik vrees dat ik een Bomans ben. Ik hoop dat ik een Wolkers ben, maar ik vrees dat ik een Bomans ben. Oké, maar dan ben je dus wel intellectueel. Oh, nou, dat is een pluspuntje. Ja. En jij, Vincent? Wie zou jij zijn? Nou, ik een soort tussen. Nee, ik zou ook wel meer een Wolkers zijn. En ik ben natuurlijk wel een doener ook. En je moet in dat soort omstandigheden nooit bij de pakken neer gaan zitten. Dus had ik die arme Bomans ook natuurlijk. Wolkers ook midden in een meeuwenkolonie. En die meeuwen, die waren s'nachts, die mompelden. Ja. Die maken van die. Dus Bomans, die dacht ook steeds dat er mannen om zijn tent heen waren. Ja, fantastisch verhaal. Toch? Terwijl dat helemaal niet kan, natuurlijk. Nee, maar ik heb sinds hij dat heeft gezegd, elke keer als ik dus op een eiland ben, dan kun je het ook wel horen erin. In die meeuwen. Het kan, maar meeuwen, ze kunnen ook. Dat soort geluiden maken. Zo. En dan op. Het kan eng zijn. Eigenlijk hebben we het nu langer over het radio-experiment uit 1971. Ja. En voor de liefhebber, als je googelt op Wolkers Bomans podcast, dan kan je dit ook allemaal terugluisteren. Dus, ja, nee, en dus het is ook in de Hans Dorrestein. Het is ook helemaal uitgegeven als luisterboek. Geweldig. Ja. Ook dat nog. En als kerst op de taart. Oh nee, we gaan eerst sterren geven. Nee, maar ik bedoel even terug naar deze podcast. Het is dus wel, als je van Dorrestein houdt, is het ontzettend leuk. En dan ga je ook echt binge luisteren. Ja. En het is eigenlijk een soort ego-document. Dat is het toch wel. Ja, nou, ik heb dus alleen maar de eerste aflevering geluisterd. Maar ik ben wel heel benieuwd naar de rest. Ik geef 4 sterren. Oké, ik ook. En ik geef er 3,5. Ik ga er net weer een halve onder zitten. Ja, zo altijd. Nee. Zo kennen zoals we je altijd, weer. Ja. Dat is dan bij elkaar 8 + 3,5, 11,5 ster. Oké. Okay. Vincent, jij hebt mij een leuk liedje gestuurd. Ja, nee, ja, er zijn enkele favorieten die ik van Dorrestein heb. En waaronder natuurlijk gewoon Deze dag komt wel om. Soms begint de dag onprettig, dan gaat alles meteen fout. Je kan je schoenen niet meer vinden en de vrouw van wie je houdt. We zijn in Jezus naam je sokken, je brilletje is ook nog kwijt. Maak dan niet al dadelijk brokken, bedenk voor je met borden smijt. En gaat ontploffen als een bom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Deze dag komt wel om. Hoe vaak verzucht je hoofdkantoor niet, wat voor klote dag is dit? Het is nu pas 9:55, terwijl ik hier al uren zit. En je chef staat luid te briezen dat je een fan bent zonder pit. Roep dan niet, jij stomme klootzak, werk ik me daarvoor krom. Maar bedenk achter je kiezen, want elke tegenspraak is stom. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, deze dag komt wel om. Weer gezakt voor het examen, of mislukt als bruidegom. Een steen gegooid door eigen ramen, je bent nergens meer welkom. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, deze dag komt wel om. Komt wel om, heb ik ervaren, dan kan men rustig slapen gaan. Maar na de nacht, dat is het nare, breekt een nieuwe kut aan. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, maar ook die komt wel om. Als dat dan nog niet een positieve gedachtegang is, weet ik het niet. Wow, ja. Dit komt van liederen van wanhoop en verlangen. Ik heb die show zelf ook gezien. Dat is al meer dan 30 jaar geleden. Ja. En ik ben het ook altijd met vrienden blijven zingen. Dus als we elkaar nog zien, mensen die waarmee ik naar die show was geweest, zingen we altijd pom, pom, pom. Hebben we nog een beetje zin in? Ja, precies. Ja. Ja. Of dan heb je ook zo'n andere. Alles is weer koek en ei met mevrouwtje mooi en blij. Dat soort liedjes. Dus die vormen een rode draad in mijn leven. Vincent. Komt-ie. Podcast aangedragen door de luisteraar. Luisteraar. Ja, wij kregen onlangs een podcast aangedragen door Marjolein. Althans, Stan kreeg een podcast aangedragen. Want ja, Stan, jij had natuurlijk eerst het hiernamaals als thema. Weet je nog? Precies, ja. En toen was je overgegaan op het eetthema. En daarom had iemand jou, een Marjolein had jou aangedragen, de kookboekenclub. Het hier etensmaals. Ja. Eigenlijk. Ja, precies. Ja, want we gingen naar, via het laatste avondmaal. En we hebben ook nog de bieren besproken. Dus dit ligt geheel in de lijn. Ja. De kookboekenclub. Voorkomen. Dit is helemaal jij. Ook weer van Ronald Giphart. Ja. Van wie we laatst dus Fuck Wijn hebben besproken. Mm-hmm. Die heeft nu met een andere man, Danny Jansen, hebben zij samen een podcast over kookboeken opgenomen. Maar wie is die Marjolein? Marjolein die had gemaild. Die had gemaild? Ja. Kunnen we dat nog voorlezen? Ja, ik kan het nog een keer voorlezen, maar ik heb het net samengevat. Oh, oké. Okay. Ja, ze sluit nog af met jullie podcast, vind ik ook top en zal ik nooit overslaan. Groetjes, Marjolein. Kijk, dat wilde ik nog even horen. Dat dacht ik al. Ja, precies. Ja, nou ben ik wel eens op een Holland Amerikalijn geweest. En dan. Wat doe jij dan? Nou, dan geef ik een lezing. Oh, een praatje. En die mensen hebben toch niks te doen, dus die zaten er maar vol. Ja, want het is toch niet meer zoals toen. Nee. Het is eigenlijk soms vaak echt niet tevreden. Ja, inderdaad, je komt toch niet meer in de buurt van nou, wat het was. Zie je, eindelijk met iemand die mij deelt. Fijn. Ja, want hier, wij staan altijd tegenover elkaar. Ja. Hier naast mij aan de keukentafel zit Ronald Giphart. En naast mij zit Danny Jansen. Welkom bij de Kookboekenclub, waarin we praten met de allerleukste auteurs over hun nieuwe kookboek. Ja, en we gaan natuurlijk proeven. En oh, het is altijd lekker. Dat is het leuke ervan. Goed, en we gaan koken. Ja, en we nemen ook iets mee uit onze boekenkast. Want we hebben allebei een flinke kookboekencollectie. Zeker. Ik modern en klassiek, jij vooral modern. En dan nemen we een boek mee en dan gaan we elkaar verrassen met het boek en het gerecht. En ik denk wel dat we de lekkerste podcast van Nederland hebben, toch? Ja, maar dat doen we niet alleen. Dat doen we natuurlijk samen met iedereen die hier werkt. En we hebben een vriend van de show, 24 Kitchen. Ja. En we hebben iedere aflevering een gast. En ik ben ongelooflijk blij en trots dat ze er is. Onze gast vandaag is Charlotte Klein. Ja. Hi. Wat ontzettend leuk dat je er bent. Ja, we hebben naar de aflevering geluisterd met Charlotte Klein. En zij is voedselhistorica. Ik wist niet dat het bestond. Ja, interessante onderzoek wat zij doet. Ja. Want zij duikt de geschiedenis in, kijkt naar oude kookboeken, maar ook naar oude schilderijen of verhalen. En gaat dan op zoek naar wat mensen eten. En heeft daar een boek over gemaakt. En dat boek specifiek, dat focust zich op eten terwijl je reist. Dus in de trein, op de Orient Express bijvoorbeeld, op de Holland-Amerika-lijn. De befaamde zeelijn tussen Nederland en Amerika. Ja. In het leger, scheepsbeschuit, allemaal dat soort dingen. En daar hebben ze het over. Ze gaan zelf ze gaan koken, of er wordt voor hun gekookt. En het is interessant. Ja, dus ze hebben dus over dat boek van haar. Dan komt ze met een buffet van die Holland-Amerika-lijn. Of een empanada. Of een... allemaal van die luxe snack, zou ik maar zeggen. Maar wat ik wel jammer vind, is dat dat gesprek over dat boek is rommelig. Dus ik zou het heel prettig vinden als je... ik zou graag nog meer van dat boek willen horen. Dus ik wil eigenlijk meer structuur in hoe ze dat boek behandelen. Want nu gaat het een beetje hapsnap. En in de rest van de podcast gaat dat beter. Omdat daarna komen ze bij een aantal rubrieken die ze hebben. Maar in dat gesprek met Charlotte zou ik graag meer... zodat ik nog meer, want ik hoor nu wel een paar voorbeelden, maar ik vind die voorbeelden van dat eten onderweg zo ontzettend interessant. Dus daar had ik eigenlijk meer van willen horen. Ja, ze gaan wel op een gegeven moment ook zo'n gerecht eten. Dat is dan klaargemaakt. Ja. Oh, daar heb ik een fragment van. Nou, laat het eens. Pak eens even de microfoon. Oh. Dag Pien, hi. Laat het zien. Pien Dupont is degene die voor ons het eten klaarmaakt. Dat wij hebben jij hebt dit gemaakt. Vertel dit heb ik niet gemaakt. Dit heb je niet gemaakt? Die heeft Charlotte gemaakt. Dat heb jij gemaakt. Ja. Oh, Pien heeft het alleen laten zien. Daarom is het Pien laten zien. Nou, bedankt Pien. Tada. Dankjewel. Wat heb jij meegemaakt? Dit is de pastei uit het pelgrimshoofdstuk. Empanada gallega. Dus een... pastei uit Galicië, waar ook Santiago de Compostela ligt. De pelgrimstad. Oh, juist. En de leuke kleine empanadas die we kennen uit Argentinië en zo, die komen waarschijnlijk van deze oerversie. Een veel grotere, die je eet in punten. En ik heb hem in het pelgrimshoofdstuk gedaan, omdat pastei natuurlijk ontzettend meeneem eten zijn. Ja, dit is man. De Tupperware uit de middeleeuwen. Het blijft goed, het is goedkoop en het is vullend. Deze is niet authentiek, tenminste niet middeleeuws, want er zit ook tomaat en paprika in. En wat zou er in de middeleeuwse variant zitten? Suiker en vruchten? Ik ben niet voor de pelgrims. Ik denk dat dan uien, misschien een beetje vlees, knollen, goedkoop. En voor de rijk inderdaad wel. Dit is een mechelot. Ja, dat is een. Nou, ik zal hem even een beetje omschrijven. Ja. Empanada... Gallega. Wat is dat? Mijn Spaans is niet zo goed. Uit Galicië. Okay. Con setas, oftewel empanada met paddenstoelen. Zo kan je het ook zeggen. Ja, Danny is wel een helder licht. Dat had ze net toch allemaal gezegd. Maar goed. Ja. Ik vond dit wel... Ik vind het leuk. De Tupperware van... De middeleeuwen. Van de middeleeuwen. Ja. En sowieso... Ik ben niet heel erg geïnteresseerd in het fenomeen kookboeken. Of laat staan dus een podcast daarover. Dus ik dacht van, heb ik hier heel veel zin in. Maar ik was echt aangenaam verrast. Ik vraag me wel af, ik heb dus niet verder geluisterd... of dat alleen komt door Charlotte, omdat zij voedselhistorica is. Wat gewoon, dat maakt het interessant. Die geschiedenis die erachter zit. En inderdaad de gerechten die ze toen aten, dat wil je horen. Dat maakt het leuk. Dat trok me heel erg aan in deze aflevering. Nou, ik heb nog wel wat andere afleveringen geluisterd. En dan gaat het over hoe ben je met voedsel in aanraking gekomen. Het zijn eigenlijk gewoon interviews met kookboekenschrijvers. En de een is automatisch volgens mij interessanter dan de ander. En de tweede helft van het programma bestaat dus uit de kookboekenkast van beide heren. En dat vond ik vooral een beetje een slap gedeelte. Omdat ze nemen dan allebei een boek mee... Dan gaan ze heel lang hebben over hoe het eruit ziet. En dan gaan ze hun best doen om het te omschrijven. Oh ja, gestanst. Maar dat vond ik gewoon niet goed werken. Gestanste rijstkorrels. Ja, in een boek over de Zuid-Koreaanse keuken. En het zag er... Ik hoefde dat allemaal niet te weten over hoe het papier glanst en de typografie. Ik wilde het eigenlijk gewoon over eten hebben. Yeah. Dus, maar misschien is dat ook wel wat de kookboeken fanaticus ook heel fijn vindt. En dat, vormgeving is heel belangrijk, maar dat gaat best wel lastig in de podcast. En dat vond ik niet goed overkomen. Hey, even over eten gesproken. Je zit in Valencia, Spanje. Heb je al empanadas gegeten of iets anders wat er echt uitsprong voor jou? Nou, ik zit, die vrienden van mij, ik ben pas gisteren aangekomen, maar zij wonen midden in de Barocino. Dus ik heb eigenlijk... Wat is dat? Best Aziatisch gegeten gisteren voor de lunch. Oh, Barocino. En, en gisteren hadden we allemaal lekkere dingen gehaald en hebben dat later s'avonds ook nog gegeten. Dus ik heb nog niet echt de Spaanse paella gehad. Maar dat schijnt hier in de buurt heel goed te kunnen. Dus, je hebt natuurlijk tientallen soort tapas die ook allemaal lokale varianten nog weer hebben. Die wij trouwens ook wel vaak maken, want dat is natuurlijk wel leuk om... tortillas, dat is natuurlijk ook ongelooflijk Spaans om te maken. Maar met eieren en aardappels en dat zijn. Nou, die heb ik wel op trouwens al. Hè? Die heb ik wel op al. Oh ja. Een tortilla. Trek van. Maar die podcast, wat inderdaad dat gezegd met Charlotte is natuurlijk ook leuk. Omdat ze dan bijvoorbeeld ook over een legerrantsoen waar je een kort 24 uur op kan teren hebt. Wat voor haar veel te veel is en veel te zout. Ze hebben over de uitvinding van het conservenblik. Ja, en over scheurbuik. Hebben ze het over scheurbuik. Waar dat is natuurlijk gewoon een gebrek aan vitamine C. En over een bepaald soort punch die daar heel goed tegen werkt. Ja. Gippard is aan het eind nog creatief met pindakaas. Oh ja, dat ook hier rood. Ja, wat je eigenlijk wel ook... kijk, bij die bierpodcast, daar kan je bij meedrinken. Van Ronald van der Streek en Ronald Gippard. Ja. En ik mis hier toch... Ik pleit eigenlijk wel gewoon voor live opgenomen afleveringen... waarbij het publiek alles krijgt uitgereikt wat ze bespreken. Oeh, ik meld me dan bij deze alvast aan. Ook. Want ik hou wel van eten. Ja. Ja. Ja, nee, ik vond het... Ik was aangenaam verrast door de podcast. Ik vond het een leuk onderhoudend gesprek. Hier en daar inderdaad wel wat rommelig. Maar ik vond die kookboeken aan het einde ook wel leuk. Dat ze een paar oude kookboeken van zichzelf meenemen. Dat het, die vormgeving, dat stoort mij niet zo. Ik wil dan ook wel een beetje weten hoe het eruit ziet en hoe het voelt. Bijvoorbeeld. Ik moest ook wel erg denken aan het radioprogramma en podcast Mangiare. Dat is ook dat is ook een uur lang praten vaak met kookboekenschrijvers of met koks. En verschillende gasten over koken en eten. En dat presenteert Ronald Gippard zelfs ook wel eens. Als de vaste presentator Petra Possel niet kan aantreden. Maar dat ik vond het dit iets te veel vastzitten als ik in het format. Terwijl bijvoorbeeld Mangiare wat losser is. Oké. Ja, dat is waar. Nou, Stan, wil jij als eerst een oordeel uitdelen? Ja, ik geef 3 sterren. Oké. Ik geef 3,5 ster. Ik geef er ook 3. Oké, dat is een totaal van 9,5 ster voor deze podcast, de Kookboekenclub. Jeetje, nou dan zit het er alweer op, Stan. Ik heb je wel een beetje gemist, moet ik zeggen. Zijn fysieke live. Het is nog een beetje oefenen, hè? Ja, het is een beetje oefenen. Ik kan ook niet naar je kijken en seinen dat je iets moet zeggen of dat je iets kritischer moet zijn of juist wat liever. En dat doe ik normaal natuurlijk wel eigenlijk altijd. De buikspreekpop van Milou, precies. Ik vond je nu een stuk authentieker eigenlijk. Wat? Echt? Nee. Ik lul maar wat. Goed, laten we even naar het eindoordeel gaan. Ja. Nou, we beginnen natuurlijk met degene die de minste sterren heeft gehaald. En dat is Womanhood. Met 8,5 ster. Op de 3e plek is geëindigd de Kookboekenclub met 9,5 ster. Alleen op een eiland, 11,5 ster. En zal hij wel weer somber van worden. De 1e plek, waar niet van. Op plek 1 dan, degene die jij hebt aangedragen, namelijk Speurwerk. Ik wou dat ik hem gemaakt had. Ja. 13,5 ster. Alright. Terechte winnaar als je het mij vraagt. Ja, zeker. Absoluut. Nou, dit was Vink alweer. Nou, nu hebben we het NOS Journaal van 2 uur. En daarna Nachtzuster. Wij zijn er volgende week weer. Ja, zeker. Dan is dan nog steeds dan in Valencia. Ja. Set. Muy bien. Doei. Oké, hasta la vista. NPO Radio 1. 2 uur, Casper Meij.